Μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι, δεν την αξίζει τόση αγάπη, δεν το βλέπεις. Αυτή σε σκότωσε και εσύ κοντά της τρέχεις. Μα εγώ τα έκλεισα τα μάτια και τα αυτιά μου. Γιατί στον έρωτα αν δεν καίγεσαι δεν ζεις. Μη μου μιλάτε, μη λέτε πια ότι το λάθος μου δεν έμαθα. Μη με κατηγορείτε πια, κλειστά τα στόματα. Κλειστά τα στόματα, έτσι θέλω να αγαπάω το λάθος άνθρωπο. Μη μου μιλάτε, δεν θέλω πια τις συμβουλές και τη συμπόνια σας. Ούτε φωνές, ούτε κραυγές, κλειστά τα στόματα. Εγώ αυτό που θέλω πάντα θα αγαπάω. Κι εγώ θα θέλω πάντα εσένα να αγαπώ. Ό,τι κι αν πούνε, εγώ θα κάθομαι κι απόψε στα σκαλιά της. Θα γίνω χώμα να περνάει το φόρεμά της. Κι ας μη μου ρίχνει ούτε την άκρη απ' τη ματιά της. Γιατί έτσι έμαθα πεθαίνοντας να ζω. Μη μου μιλάτε, μη λέτε πια ότι το λάθος μου δεν έμαθα. Μη με κατηγορείτε πια, κλειστά τα στόματα. Κλειστά τα στόματα, έτσι θέλω να αγαπάω το λάθος άνθρωπο. Μη μου μιλάτε, δεν θέλω πια τις συμβουλές και τη συμπόνια σας. Ούτε φωνές, ούτε κραυγές, κλειστά τα στόματα. Εγώ αυτό που θέλω πάντα θα αγαπάω. Κι εγώ θα θέλω πάντα εσένα να αγαπώ. Ότι το λάθος μου δεν έμαθα. Μη με κατηγορείτε πια, κλειστά τα στόματα. Κλειστά τα στόματα, έτσι θέλω να αγαπάω το λάθος άνθρωπο. Μη μου μιλάτε, δεν θέλω πια τις συμβουλές και τη συμπόνια σας. Ούτε φωνές, ούτε κραυγές, κλειστά τα στόματα. Εγώ αυτό που θέλω πάντα θα αγαπάω. Κι εγώ θα θέλω πάντα εσένα να αγαπώ.